drogi, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Jest środa, 27 dzień grudnia. Minęła 16. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Zmiany w rządzie w styczniu zapowiada premier Morawiecki. 500 000 zł na badanie nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Kilka tysięcy mieszkańców Katowic podpisało się pod petycją przeciwko zmianie nazwy placu Wilhelma Szewczyka na plac Marii i Lecha Kaczyńskich. Na początek w serwisie Trójki o zmianach w rządzie, jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, mają one być znane po święcie Trzech Króli, czyli po 6 stycznia. Przypomnijmy, na razie premier ogłosił zmiany w swojej kancelarii. Między innymi szefem jego gabinetu politycznego został Marek Suski. On sam takę premiera objął 11 grudnia. Nadal jest również ministrem rozwoju i finansów. Jedyną zmianą w rządzie była funkcja wicepremiera dla Beaty Szydło. A premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem ogłosił też uruchomienie rządowego programu badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Z budżetu państwa ma na to zostać przeznaczonych 500 000 zł. W kancelarii premiera jest Karol Surówka. Karol, jak będzie wyglądał ten program badań? Pieniądze te mają trafiać do najlepszych zespołów badawczych, które będą pracowały nad patentami farmaceutycznymi. Zdaniem Mateusza Morawieckiego ma to sprawić, że leki w Polsce będą tańsze, bo dziś, jak mówił premier, Polska uzależniona jest od koncernów zagranicznych. W Polsce kupujemy 70% leków zagranicznych, a w Niemczech i we Francji ponad 90% leków, które są tam kupowane, to są leki francuskie lub niemieckie. Wicepremier Jarosław Gowin mówił, że docelowo program ma też pomóc w zatrzymaniu polskich naukowców w Polsce. Dodał też, że badania nad lekami mają przynieść korzyść gospodarczą. Stworzone patenty mają być komercjalizowane, czyli zainwestowane pieniądze mają wracać. Środki pozyskane z komercjalizacji będą wracały do instytutu, będą wracały do zespołów badawczych. Zarządzać pieniędzmi przekazanymi na badania ma Europejski Instytut Technologiczny we Wrocławiu. Środki będą przekazywane drogą konkursową, na przykład zespołom naukowym działającym w polskich uczelniach czy w Polskiej Akademii Nauk. Karol Surówka, dziękujemy za tę informację. I kolejne informacje. Ponad 5,5 tysięcy mieszkańców Katowic podpisało się pod petycją przeciwko zmianie nazwy placu Wilhelma Szewczyka, śląskiego pisarza, ale też działacza partii komunistycznej. Decyzją wojewody plac ma nosić imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Petycja w tej sprawie właśnie została złożona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak wyjaśnia przewodniczący Katowickiej Platformy Obywatelskiej Jarosław Makowski, to protest przeciwko sposobowi wprowadzania zmian i braku konsultacji z mieszkańcami. Dziś jesteśmy tutaj, żeby bronić prawa do naszego miasta i bronić prawa do decydowania o tym, jak to miasto jest meblowane. Nie chcemy i nie pozwolimy, żeby ktoś z zewnątrz zmieniał nazwy naszych plac i ulic bez naszego udziału. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek tłumaczył, że zmiana nazwy placu to konsekwencja tzw. ustawy dekomunizacyjnej poparta opinią IPN-u. Jutro tą sprawą mają zająć się radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Tymczasem radni z Łodzi przy sprzeciwie Klubu Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenia wojewody nadającego placowi Zwycięstwa nazwę Plac Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Kacprzak z PO ocenia, że w tym przypadku nie zachodzi żadna przesłanka z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Według opinii IPN-u nazwa Plac Zwycięstwa została nadana przez powołaną przez władze komunistyczne Miejską Radę Narodową, działającą w imieniu nowych struktur państwowych podporządkowanych Stalinowi. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Rosja ma nadzieję na przyjazd do Donbasu w przyszłym roku misji ONZ. Zdaniem wiceszefa rosyjskiej dyplomacji Grigoria Karasina jej zadaniem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorom OBWE. Ci pracują na terenach, gdzie walczą separatyści i Ukraińcy. Z kolei władze Ukrainy chcą, by misja ONZ działała na całym terytorium zajętym przez separatystów. Według Kijowa wspierane przez Rosję oddziały kolejny dzień nie respektują świątecznego zawieszenia broni. W ciągu ostatniej doby separatyści ostrzelali ukraińskie pozycje 6 razy, jak poinformował rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Chociaż liczba ataków w Donbasie zmniejszyła się w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia zawieszenia broni, to jednak w ich wyniku ukraińska armia poniosła straty. W rejonie kopalni Butivka od ran postrzałowych zginął żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy. Kolejnych 5 żołnierzy zostało rannych, stan jednego z nich jest ciężki. Pułkownik Oleksandr Motuzianek podkreślił, że na ataki ze strony separatystów ukraińscy wojskowi nie odpowiadali ogniem. Zawieszenie broni miało obowiązywać od 23 grudnia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że w pobliżu miasta Gorłówka na wschodzie kraju rozpoczęła się wymiana jeńców. Ma ona dotyczyć prawie 400 osób. Zajmie to kilka godzin. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zima zimą, a zamiast mrozu w całym kraju temperatury, które raczej przywodzą na myśl wczesną wiosnę niż grudzień. W Katowicach w ciągu dnia plus 9 stopni, w Przemyślu, Wrocławiu plus 8, w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie 7, na Wybrzeżu od 5 do 6 stopni, w Suwałkach najchłodniej 3 stopnie. Takie temperatury, jak tłumaczą synoptycy, mają utrzymać się jeszcze przez kilka dni, a wszystko przez masy ciepłego powietrza napływające do Europy Środkowo-Wschodniej z południowego zachodu kontynentu. Do końca dnia nigdzie nie powinno padać. W nocy deszcz, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Temperatury od plus 1 stopnia do 5. Jutro mniej słońca niż dziś. Więcej za to deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatury w sam raz na zimowy spacer od 2 do 8 stopni na plusie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Laptopy już od 399 zł. Na przykład laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16, a na początek, jeśli Państwo pozwolą, coś z płyty znalezionej pod świąteczną choinką. Ania Gacek skończyła swoją audycję, są sami, my zaczynamy, a Mick Jagger i koledzy pojawią się także po 18:00 dzisiaj w Trójce, jako że płyta tygodnia, dziś nasza trójkowa, to The Rolling Stones On Air, a jak mówią dobrze poinformowane źródła, Stonesi we własnych osobach, chyba tak to trzeba powiedzieć, pojawią się wiosną w Polsce na koncercie. To już 9 minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz odkurzacz pionowy 3 w jednym Bissell Crosswave, który odkurza, myje i wyciera podłogi. Taniej o 65 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Kolędujmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski i świata. Niedziela, 7 stycznia 2018, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Bosch, płyta indukcyjna i piekarnik. Za 2999 zł otrzymasz 225 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 11 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki i zaczynamy popołudniową audycję, a co u nas do 19? Na początek pytanie. Kiedy ostatnio sprawdzali Państwo ważność swojego dowodu osobistego? Powiem szczerze, że nie. Mam. Do 2020 któregoś. 2020. Daty ważności nie mogę powiedzieć, bo wiem, że na 10 lat był wydany, a myślę, że jeszcze 5 lat jest. Lepiej się upewnić, brak ważnego dowodu może oznaczać nie tylko kłopoty w urzędzie czy banku, ale jak się okazuje, także wysoką karę. To były tragiczne święta w Tatrach. W górach zginął polski turysta, a turystka doznała poważnych obrażeń, a groźnych wypadków było dużo więcej. Sęk w tym, że jak mówią ratownicy, niektórzy turyści sami proszą się o kłopoty. Polska jest jedynym krajem w Europie, jednym z nielicznych na świecie, gdzie ratownictwo jest bezpłatne. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoją głupotę. A to, że jest bezpłatne, oznacza, że ktoś nas musi uratować i że nam się należy. Do oblężonego Sarajewa 25 lat temu wyruszył pierwszy konwój z pomocą Polskiej Akcji Humanitarnej. Wyruszył także dzięki Trójce i jej słuchaczom. Siedzimy w pokoju redakcyjnym, spojrzałem na zegar, ja mówię, to serdecznie panią zapraszam do studia. No więc ja tak prosto z korytarza do studia, no i mówiła pani, że chce pani zorganizować konwój do Sarajewa. No a czego potrzeba? O 25-leciu Polskiej Akcji Humanitarnej powiemy jeszcze w pierwszej godzinie programu. Po godzinie 17 zapytamy o trudną sztukę wybaczenia. Życie jest skomplikowane i czasami dzieją się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Wydaje nam się, że już nigdy tej osobie nie wybaczymy. O wiele lepiej jest wybaczyć i zrobić to głównie dla siebie. Człowiek ma przynajmniej o jedną rzecz mniej do myślenia. A co jeszcze w programie? Nasza reporterka odwiedziła repatriantów z Kazachstanu. W tym roku po raz pierwszy spędzili oni święta w Polsce. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Marsz, marsz, Dąbrowski. I potem repetowali ze wszystkimi. I marsz, marsz. Скажите, marsz, marsz. A ja marsz, marsz. Nie, tak nie pójdzie. W Pulsie Trójki o 17.45 Beata Michniewicz porozmawia o marnowaniu żywności i pomysłach, jak zapobiegać temu zjawisku. Po 18.00 niezwykle inspirująca historia. Doradza milionerom, jak mają inwestować swoje fortuny, a sam z trudem utrzymuje w dłoni długopis. W reportażu dziś niezwykła historia wyjątkowego człowieka Marcina Panka. Jest te 2 minuty rozmowy telefonicznej, gdy ja muszę przekonać kogoś, że ja potrafię się podjąć tego zadania i że jestem w stanie je wykonać profesjonalnie. reportaż po godzinie 18. Nie ma obowiązku, ale będziemy wdzięczni. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. 2 2 i 7 3 to numer do Darka Pieroga. zd3@polskieradio.pl to niezmiennie nasz numer i adres. Minut po godzinie 16. Kelly w utworze R patrzy w gwiazdy, a my już teraz będziemy patrzeć no, w mniej przyjemne miejsce, bo pewnie do portfela czy kieszeni, czyli w dowody osobiste. Zapraszamy do Trójki. Do nowego roku pozostało już tylko kilka dni i dlatego przypominamy, brak ważnego dowodu może oznaczać kłopoty i to nie tylko w urzędach czy w bankach. Nieważny dowód może oznaczać grzywnę do 5000 zł, a ten problem może dotyczyć wielu osób, które w 2007 roku otrzymały swoje dokumenty, bo wydano je tylko na 10 lat. Nasz reporter Łukasz Walewski wyruszył więc na przegląd dowodów na warszawskich ulicach. Czy ma pan ważny dowód osobisty? Powiem szczerze, że nie. Mam. 2020 któregoś. 2020. Daty ważności nie mogę powiedzieć, bo wiem, że na 10 lat był wydany, a myślę, że jeszcze 5 lat jest. No musiałbym zobaczyć, ale ma. Zaraz był pan mi tu w okowej. Dobra. Gdzie to jest? To z drugiej strony. To wy... 24. Tak. Ale osób z nieważnym dowodem jest w Polsce według Ministerstwa Cyfryzacji aż 5 milionów i to oni powinni jak najszybciej wymienić dowód osobisty, bo kończy się termin ważności dotychczasowych dokumentów, wyjaśnia rzecznik resortu Karol Manys i zachęca, by wniosek o nowy dowód złożyć drogą elektroniczną. Żeby z niego skorzystać, warto się zaopatrzyć wcześniej w odpowiednie zdjęcie, które będzie spełniać odpowiednie parametry. Ten wniosek jest prosty, wygodny i czytelny i jego wypełnienie trwa kilka minut i można sobie dzięki temu zaoszczędzić jednokrotnej wizyty w urzędzie. Wniosku elektronicznego o wydanie dowodu osobistego można szukać na portalu obywatel.gov. www.urzędmiejski.pl. Kto woli jednak metodę tradycyjną, wystarczy, że wypełni wniosek na miejscu w urzędzie. Na przykład w Łodzi. Dziś urzędnicy byli w pracy, jutro też będą i z góry przypominają także o wymaganiach dotyczących fotografii, którą trzeba wziąć ze sobą i do wniosku dołączyć. Zdjęcie biometryczne, czyli twarz ma pan na wprost. Widoczne są uszy, bez uśmiechu, zdjęcie jest wykonywane kolorowe, 3,5 na 4,5. I tutaj jeżeli chodzi o wycentrowanie tej twarzy, tak, na zdjęciu, to już fotograf ma specjalny system do ustawienia twarzy bezpośrednio zgodnymi z wymogami. Na nowy dowód osobisty czeka się około 2 tygodni. Osoby powyżej 80 powinny dokładniej sprawdzić swoje dowody, bo może się okazać, że ich dokument został wystawiony na czas nieokreślony. Wtedy dowodem mogą posługiwać się dożywotnio i wizyta w urzędzie jest zbędna. Odbiór nowego dowodu osobistego trzeba jednak się osobiście pokwapić do urzędu, a ważność dowodów sprawdzał dziś Łukasz Walewski. Mówiliśmy o pogodzie i takiej pogodzie, która jest w ostatnich dniach wiosenna i tak ma być też do końca roku. No to wróć wiosno, wróć i wróć baronowo. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą wony, nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trullala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karpach trzyma i rozkwitnąć nie da im. A przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk i zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła, rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka la. Ależ pięknie. Artur Andrus. Wróci wiosna, baronowo. Wróci wiosna. Wróci. Na pewno wróci. 2 2 i 7 3 to telefon do nas. Także zd@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać. Także w sprawie górskich wypraw turystów niedzielnych. Miło mi, że Państwo temat poruszyli gór i chodzenia zimą po górach. Od lat jestem oburzony tym, co wyczyniają nasi rodacy właśnie w naszych górach i nie mam ochoty płacić za pomoc dla nich. I czy mam pytanie, wiem chyba, że na Słowacji szlaki są zamknięte na zimę. Czy nie dałoby się tego zrobić w Polsce? Zapraszamy do Trójki. To pytanie pozostaje otwarte. Może ktoś, kto pracuje w Toprze, zadzwoni do nas lub napisze i wyjaśni, czemu w Polsce tak nie jest. Ta historia brzmi dość nieprawdopodobnie, ale wydarzyła się naprawdę. Wczoraj na asfaltowej drodze do Morskiego Oka utknęli turyści zaskoczeni zmrokiem, tak jak gdyby nie wiedzieli, że w grudniu robi się ciemno bardzo wcześnie, a transport konny przestaje działać już o 17. Kilkadziesiąt osób nieprzygotowanych na powrót po omacku zaczęło wzywać pomocy. Zeszła eskortowali ich ostatecznie policjanci, mówi Magdalena Badowska ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Do tego naszego Morskiego Oka prowadzi szosa. W związku z tym, jak ludzie słyszą szosa, znaczy łatwo. Ta szosa, owszem, ułatwia, ale także nie leży na niej śnieg, leży na niej lód. Tam też są trudne warunki. Jest parę skrótów, na których można sobie złamać nóżkę, albo spotkać niedźwiedzia, albo zrobi się ciemno natychmiast. To nie jest jednorazowy przypadek, bo takie przypadki mieliśmy w 2 latach poprzednich. Edward Wlazło z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wczoraj praktycznie telefonicznie po godzinie 17 ci turyści w liczbie około 45 osób postawiło praktycznie na nogi, zaczęli od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, to samo obsługą Strażą Pożarną w Zakopanem, no i Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego. I oni wręcz żądają, aby po nich przyjechać samochodami służbowymi, bo jest po prostu ciemno i boją się zejść. Nie wiem, skąd taką modę biorą turyści. No po prostu mi się wydaje, że albo z braku wiedzy, albo rozsądku. Polska jest jedynym krajem w Europie, jednym z nielicznych na świecie, gdzie ratownictwo jest bezpłatne. Rafał Król organizuje górskie wyprawy. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoją głupotę. A to, że jest bezpłatne, oznacza, że ktoś nas musi uratować i że nam się należy. I to jest chyba najbardziej taki patogenny element tego systemu. Czy zdarza się często, że turyści traktują trochę wszystkie takie służby jak taksówkę? Ratownicy, szczególnie w okolicy świąt i Sylwestra, mają bardzo dużo pracy. Marian Sajnok, ratownik górski. Jeżeli ktoś zadzwoni z gór i nie ma siły zejść i poprosi o helikopter, to robi to słusznie. Najdziwniejszy wypadek, jaki pamiętam, to nauczyciel poszedł w góry z młodzieżą i pomyliły mu się szlaki. Na szczęście młodzież była bardziej od swego profesora kreatywna. Doszli do takiej budki w kopalni starej, zaświecili latarką, zobaczyli, że jest telefon, wybili szybę, no i z tego telefonu wezwali pomoc. W ten sposób zadziałali, udało ich się wszystkich w miarę zdrowych zwieść na dół. W Czechach jest tak, że tam ratownictwo jest płatne, co oznacza, że jeżeli my jedziemy sobie na wycieczkę w polskie Tatry, które graniczą ze Słowacją, albo na przykład w Karkonosze, gdzie mamy z kolei za sąsiadów Czechów, jadąc w takie góry, należy profilaktycznie się ubezpieczyć. To ubezpieczenie pokrywa nam koszty akcji poszukiwawczo-ratowniczej i koszty leczenia szpitalnego. Dlatego, że jeżeli nam się zdarzy gdzieś wypadek w okolicach szczytu, który jest na granicy i przyleci nam z pomocą horska służba ze Słowacji, to za tą akcję musimy zapłacić kilka tysięcy euro. W Polsce nie. Po stronie słowackiej jest odpłatność za akcję ratunkową i to nie zmienia zachowań turystów. Jan Krzysztof z Topru. W Polsce zgodnie z zasadami obowiązującymi ratownictwo jest bezpłatne, w związku z tym nie ma podstaw, aby turystów obciążać kosztami akcji ratunkowych. Większość tych oczekiwań wygłaszanych głównie w internecie bardziej odwołuje się do konieczności karania turystów. Podobna sytuacja może wystąpić w momencie, kiedy jest pielgrzymka na Tarnicę w Wielki Piątek. Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą po prostu pójść na pielgrzymkę i bardzo często są do tego nieprzygotowani i nie zdają sobie sprawy, że w tym okresie, bo zazwyczaj to jest marzec, kwiecień, w górach jest po prostu jeszcze zima. I jest bardzo dużo ludzi, którzy wyślizgują swoimi nogami szlak i po prostu łatwo się potknąć. I jak człowiek sobie skręci nogę, się wychłodzi, daleko ma w sumie w tym momencie obiektywnie do cywilizacji, no i wtedy rusza GoPro. Ratownicy jak co roku alarmują, że świąteczni turyści nie są najczęściej przygotowani do wyjścia w góry w zimowych warunkach, a z ratownikami i przewodnikami rozmawiała Izabela Woźniak. zd@małpapolskieradio.pl 2 2 7 3. Ten telefon do Państwa dyspozycji. Nasz słuchacz pytał, czemu w Polsce szlaki nie są zamykane na zimę? Ja bym chciała odpowiedzieć temu panu a propos zamykania szlaków. sumie krótko, to, że jest kilkudziesięciu niepoważnych ludzi w naszym narodzie, to nie znaczy, że wszystkim turystom, którzy wiedzą, o co chodzi w górach zimą, które są przepiękne i niepowtarzalne, żeby odbierać te możliwości. Minęła już 16.30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 141 202 zł zebrało Polskie Radio dla rodziny policjanta, który zginął 2 grudnia podczas akcji w Wiszni Małej. 14 grudnia w jedynce, dwójce, trójce, czwórce IPR-24 odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez pracowników rozgłośni. Zorganizowano ją wraz z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Po raz pierwszy wszystkie anteny jednocześnie włączyły się we wspólną akcję charytatywną. Radiowcy przekazywali książki, albumy, płyty z dedykacjami artystów, obrazy czy okoliczne monety. By za to podziękować, z prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą spotkał się komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 69-latka na basenie w Zabrzu. Policja analizuje nagrania z kamer monitoringu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokurator zaznaczył jednak, że to wstępna kwalifikacja, która może się zmienić. Wiatr przewrócił awionetkę na bielskim lotnisku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Elwira Jurasz z policji. Po wylądowaniu Cessna 185 służąca do holowania szybowców przewróciła się na skutek silnego podmuchu wiatru. Na szczęście 43-letni pilot wyszedł z tego wypadku bez szwanku. Okoliczności wypadku ustalają eksperci Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis w trójce o 17. W nocy przelotnie popada głównie na zachodzie i w centrum kraju, na Pomorzu mgły, znacznie ograniczające widoczność. Temperatura od 1 do 5 stopni powyżej zera. Na południu kraju porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Jutro w całym kraju pochmurno, na zachodzie i północy kraju deszczowo. Na termometrach w Wieleniej Górze i Górze plus 2 stopnie, w Poznaniu plus 5, w Białymstoku plus 7, w Przemyślu 8, w Warszawie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. LED TV 43 cale LG, za który zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. RRSO 0%. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Dwie dwójki, siedem trójek. Także zd3@polskieradio.pl. Te adresy do Państwa dyspozycji w sprawie ubezpieczeń górskich. Była przed chwilą rozmowa o tym, że w górach w Czechach jest trzeba wykupić ubezpieczenie, prawda, żeby być objętym jakimś tam ochroną. Natomiast obawiam się, że u nas w Polsce to się skończy na tym, że na przykład ubezpieczenie będzie kosztować kogoś 100 zł i ktoś potem powie, że on zapłacił, więc jemu się to należy, więc będzie generował koszty kilkutysięczne przylotu helikoptera, bo jemu się to należy, więc to też nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Oczywiście ratownictwo moim zdaniem powinno być darmowe, ale dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują, a jak ktoś jest, że tak powiem, kolokwialnie idiotą, to po prostu niech płaci. Bardzo dziękujemy za telefony, bardzo dziękujemy za maile. zd3@polskieradio.pl, ten adres do Państwa dyspozycji, także dwie dwójki i siedem trójek, a już za chwilę porozmawiamy o 25-leciu Polskiej Akcji Humanitarnej. Like to już za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. To organizacja, z której naprawdę możemy być bardzo, ale to bardzo dumni. 5 stałych misji zagranicznych w Sudanie Południowym, w Somalii, Syrii i na Ukrainie i najmłodsza misja w Iraku. To programy obecnie realizowane przez Polską Akcję Humanitarną. Od czasu pierwszego konwoju humanitarnego do Sarajewa z 26 grudnia 1992 roku PAH pomogło blisko 10 milionom osób. A wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Tak początki swojej działalności wspomina szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Wcześniej byłam zaangażowana jako wolontariuszka w działania Fundacji Equilibre, ale po wyjeździe do Sarajewa razem z tą francuską organizacją zobaczyłam, jak bardzo ludzie tam potrzebują pomocy. Wróciłam do Polski, no i mówię sobie tak. Muszę zorganizować konwój do Sarajewa. No i teraz jak to zrobić? Pani Janina Ochojska przyszła do nas do Trójki, żeby ustalać pewne formalności. A Tomasz Kowalczewski, redaktor, podobno od razu ją zaprosił do studia i to był szok. Tak, tak było. Po godzinie 17 umówiliśmy się tutaj na Myśliwieckiej. Dyrektor radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski. My siedzimy w pokoju redakcyjnym, spojrzałem na zegar, ja mówię, to serdecznie panią zapraszam do studia. A Janka mówi, co, gdzie, ale co? Ja mówię, tak, no będziemy rozmawiać o pięknej, szlachetnej idei. No więc ja tak prosto z korytarza do studia, no i mówiła pani, że chce pani zorganizować konwój do Sarajewa. No a czego potrzeba? Wszystkiego, bo ja nic nie mam. Ciężarówek, pieniędzy, darów, kierowców, wszystkiego. Ja wtedy podałam numer telefonu Magdy Grodzkiej, którą dopiero co poznałam. Pojechaliśmy do Magdy, a Magda otwiera i mówi, Janka, dzwonią, dzwonią. I to było coś niesamowitego. Telefon... Taka szybka reakcja. Tak. Telefon się urywał i to pozwoliło zupełnie nieznanej osobie, która nie miała żadnych środków na zorganizowanie konwoju w przeciągu półtora miesiąca. Patrzcie na drobne kamienie, które są. Ja was poprowadzę, poczekajcie. Pierwszy konwój i tak duży i w tak wtedy newralgiczne miejsce, to też wyższa szkoła jazdy. No i w newralgicznym czasie, bo tu już ludzie raczej myślą o świętach Bożego Narodzenia. I sam byłem zdziwiony, jak przyjechałem do Krakowa, bo punkt zborny mieliśmy przed nieistniejącym już hotelem Krakowia i tych kilkanaście ciężarówek naprawdę, naprawdę robiło wrażenie. Spotkaliśmy się z francuskim konwojem na granicy słoweńsko-włoskiej i potem już jechaliśmy wspólnie. Pamiętam tu twoją opowieść o tym, jak ten konwój wjeżdżał i jak pozostali kierowcy z innych konwojów utworzyli szpaler. Dyrektor Polskiej Akcji Humanitarnej Monika Korowajczyk-Sujkowska. I bili brawo na wjazd polskiego konwoju, że Polska z tego beneficjenta i tego biorcy pomocy nagle stała się tym darczyńcą. To było w Rijece. Wszyscy spotkaliśmy się w Rijece, żeby potem jechać razem. I rzeczywiście, bo takim mostem wszyscy już czekali, było wiadomo, że my przyjeżdżamy. Dobrze, że Monika o tym opowiada, bo ja bym miała łzy w oczach. Oni to wszystko robią, oni nas tu pchają, podnoszą, wszystko robią, nie denerwujcie się. Ludzie przynosili i odzież, środki czystości, żywność i to było piękne. Historia Equilibre, później Polskiej Akcji Humanitarnej wpisuje się w działalność Trójki na przestrzeni tych 55 lat, bo to był taki spontaniczny zryw, nie jeden, a kilkukrotny. Odstawcie samochody w odwrotną stronę. Pomoże wam, na bok zjedę. Dobra, słuchajcie, dawajcie. Pół godziny gotowi do wyjazdu. A jak wiadomo, konwoje PAH-u nie skończyły się na misjach w Sarajewie. Polskie ciężarówki z darami jechały ponad 20 razy wszędzie tam, gdzie pomoc była najbardziej potrzebna. A wspomnienia z okazji 25-lecia organizacji zebrała Ewa Dudzińska. Mówiliśmy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki o dowodach osobistych i tym, że tracą one ważność, co może spowodować wiele kłopotów. Ważny telefon w tej sprawie. Ja dzwonię tylko z taką małą informacją, z prostowaniem odnośnie materiału dotyczącego dowodów osobistych. W materiale chyba urzędniczka prawdopodobnie poda informację, że na zdjęciu mają być widoczne uszy, a zgodnie z przepisami, które są dostępne na stronie obywatel.gov.pl, jasno jest napisane, że to brwi mają być widoczne, a nie uszy. To jest drobna sprawa czasami dla urzędników i dla pretentów bardzo istotna. Bardzo dziękujemy za to sprostowanie, dziękujemy za telefon, a już za chwil kilka Agata Kasprolewicz zabierze nas do Rosji, gdzie wiele dzieje się w tamtejszej polityce. Minęła 16:47. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na trzy strony świata. On jest carem korupcji, zachęca rosyjskich urzędników do korupcji, bo na tym polegają jego rządy. Tak o prezydencie Rosji Władimirze Putinie mówił w wywiadzie dla telewizji BBC Aleksiej Nawalny, który rosyjskim prezydentem nie zostanie, a przynajmniej na pewno nie w najbliższym czasie, bo do kandydowania w wyborach nie został dopuszczony. Trzy strony świata. Wykluczenie Aleksieja Nawalnego z udziału w wyborach prezydenckich to efekt wieloletniej wojny, którą Rosja prowadzi przeciw Nawalnemu, a Nawalny przeciw rosyjskiej władzy. To Nawalny ujawnił, jak rosyjska prokuratura generalna stoi na straży lewych interesów syna swojego szefa, związanego z grupami przestępczymi. In May 2014, the Greek press was full of reports of an extraordinarily lavish new hotel. Śledztwo przedstawione w filmie dokumentalnym rozpoczyna huczne otwarcie luksusowego hotelu w Grecji, którego gospodarzami byli syn generalnego prokuratora Rosji Artion Czajka i żona zastępcy Czajki seniora. We wnioskach z raportu, na podstawie którego powstał film, Nawalny napisał: jedynym zadaniem istniejącego u nas systemu jest służenie interesom skorumpowanych urzędników. Zapytany w wywiadzie dla BBC, ile jego zdaniem władza kradnie każdego roku, odpowiedział, że co najmniej 50 miliardów dolarów. Through corruption, I think it's at least something about 50 billion dollars a year. Aleksiej Nawalny wie też, co oznacza otwarta wojna z Putinem. Jego przyjaciel i opozycjonista Borys Niemcow 2 lata temu został zastrzelony w Moskwie. Borys Niemcow was my friend and he was shot dead. On został zabity może 100 metrów od Kremla. Czy podobny los spotka Nawalnego? A może Kreml wcale się go aż tak bardzo nie boi? Trzy strony świata. A ze mną w studiu jest dr Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może to pytanie na początek jest trochę brutalne, ale też nie bezpodstawne, biorąc pod uwagę rosyjską specyfikę, a mianowicie dlaczego Aleksiej Nawalny jest nadal na wolności, jest cały i zdrowy, skoro tak bardzo zagraża Kremlowi. Oczywiście wykluczenie go z kandydowania to jest duży cios, no ale wiemy, że Władimira Putina stać na mocniejsze ciosy. Aleksiej Nawalny nie został dopuszczony do wyborów, dlatego że ciąży na nim wyrok. I proces, który mu wytoczono, jak twierdzi sam Nawalny i bardzo szerokie rzesze ekspertów prawnych, był ustawiony po to właśnie, żeby Kreml miał to narzędzie, którym może sterować i w razie czego ukrócić ambicje polityczne Nawalnego. Brat Nawalnego został oskarżony, skazany i siedzi w kolonii karnej, więc jest w pewnym sensie zakładnikiem. I to są takie właśnie metody, którymi Kreml się posługuje, jeśli chce się pozbyć takiego rywala, jakim jest Nawalny. Nawalny, który jest takim ciałem obcym na rosyjskiej scenie politycznej. On jest taki self-made man, sam dba o to, żeby zaistnieć i posługuje się metodami, które są obce już temu betonowi, który tam jest. Bo posługuje się internetem przede wszystkim. Przez internet komunikuje się z Rosjanami. Jest przystojny, jest charyzmatyczny. No, na Zachodzie często mówi się o nim, że to jest twarz antyputinowskiej opozycji w Rosji. Jak myślą o nim sami Rosjanie? On jest popularny w kręgach młodych ludzi, takich, którzy twierdzą, że Putin jest już passé i powinien odejść. Chcieliby jakichś nowych prądów. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest twarz całej rosyjskiej opozycji, bo on ma też swoich, no powiedzmy, sceptycznie go oceniających, albo nawet wręcz przeciwników. Wśród ludzi, którzy się deklarują jako opozycja antykremlowska, taka istniejąca poza systemem. systemem. I rzeczywiście on jest, on głosi takie hasła, które nie są obecne w oficjalnym dyskursie politycznym, a nawet jeśli głosi te same hasła, to podchodzi do nich z nieco innej strony. Rzeczywiście jest tak, że on w tej chwili zajmuje się prawie wyłącznie wyjaśnianiem wątków korupcyjnych i to dotyczących ludzi z najwyższej półki. To o prokuratorze generalnym było pierwszym takim wielkim śledztwem. Kolejne były też spektakularne. Był taki film On wam nie Dimon, poświęcony Dmitrijowi Miedwiediewowi. Wiele osób w tych właśnie materiałach dostrzega to, że różne klany na Kremlu walczą i przekazując Nawalnemu jakieś niewygodne informacje na swoich konkurentów, zaostrzają tę walkę i w ten sposób pozbywają się konkurencji. No bardzo więc to jest możliwe. Przydatne. Tak, i w ten sposób Nawalny też w jakiś sposób włącza się w tę zabawę czy walkę buldogów pod dywanem. Czyli w tą politykę przez największe P rosyjską. Tak, i to tam pod tym dywanem na Kremlu się decydują najważniejsze sprawy dla Rosji. I ja powiedziałam, że na Zachodzie Aleksiej Nawalny postrzegany jest jako taki bohater opozycji rosyjskiej, przyjaciel wspomnianego zresztą w tym materiale początkowym Borysa Niemcowa, ale to też nie jest człowiek bez rysy, szczególnie jeśli przyjmiemy taką miarę naszych zachodnich oczekiwań, kim powinien być rosyjski opozycjonista. To jest człowiek, który bardzo mocno krytykował choćby obecność emigrantów z Azji Środkowej czy z Kaukazu w Rosji. Ostre antyislamskie hasła, Rosja tylko dla Rosji, no i też jego ocena choćby aneksji Krymu. No to nie czyni z niego takiego wymuskanego bohatera bajki zachodniej. On się stara się zachować no jakoś tam w nurcie, tak? I to, że miał faktycznie taki mocny epizod antyimigrancki, nawet wręcz flirt z nacjonalistami rosyjskimi, to jest, on się zresztą sam w tej chwili od tego odcina, twierdzi, że to jest już przeszło. A on jest jedyną osobą na rosyjskiej scenie politycznej, która patrzy w przyszłość. Jest tą alternatywą realną dla politycznego betonu, który jest wokół Putina opleciony i który sam Putina też jakoś tam tworzy. Jego metoda działania polega na tym, że on jeździ do różnych miast, nie tylko organizuje jakieś imprezy w Moskwie czy Petersburgu, ale objechał Rosję, założył tam swoje sztaby wyborcze, zgłasza się do niego mnóstwo wolontariuszy, upatrując w nim właśnie taką możliwość jakiegoś wprowadzenia jakiegoś nowego wiatru w zastały taki już pełen Putina tylko i wyłącznie świat polityki rosyjskiej. Więc on odwołuje się właśnie do tych młodych ludzi, którzy nie oglądają telewizji reżimowej, tylko właśnie są obecni w mediach społecznościowych. Rozmawia z nimi ich językiem, i w pewien sposób trafia, bo ma wielu zwolenników. Trudno to zmierzyć, dlatego że te sondaże, które docierają do opinii publicznej, mówią o tym, że może 2%, a może 8% by uzyskał, jeśli by został dopuszczony do wyborów. A zatem króciutko na koniec, skoro ma tak małe poparcie, to dlaczego Putin postanowił go wykluczyć z tych wyborów? Jako kandydat na prezydenta Nawalny miałby dostęp do mediów federalnych, do telewizji, czego teraz jest pozbawiony. I mógłby w jakiś sposób zasiać być może ferment. Dlatego Kreml woli takie ryzyko ograniczyć. Bardzo dziękuję. Doktor Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była moim gościem. I to już wszystko. W Trzech Stronach Świata Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Małe tytki charytatywne, zwane też tutkami lub torbami, stają się wyjątkowo aktywne tuż przed Bożym Narodzeniem. Tęcznieją wówczas i napełniają się produktami spożywczymi albo chemicznymi. Co dalej? Pomóż tytkom dotrzeć do potrzebujących. Śledź akcję Caritas na tytkacharytatywna.pl. Czytała Krystyna Czubówna. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie?